الكريم دافع لبدوس سابدعاني دیتا منگا بابو فضل بدوس سے بہو پیستا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت اس کے گھر پر نہ کسی اور کے گھر پر دعوت میاں بشیر صاحب کے گھر پر دعوت تھی بڑی مشکل سے دعوت کرتے تھے تو میاں ملا کچھ کل خیرات کی نسلوں میں آسمان مانگنے گاری تو کہہ رہا تھا کہ وہ میاں صاحب کو کہتے کہ آپ کوئی دعوت نہیں کرتے وہ کہتے بس میرا تو بڑا دل چاہتے رہے تو تشنا سا تو میں دشمن ہے کہ خالی ہاتھ اے خالی ہاتھ تو میرا دشمن ہے اور فضل رضو صاحب نے تو ایک دعوت کی تھی اس کے بعد میری طرح خوار آدمی کر ہی نہیں سکتے تھے تو میاں بشیر صاحب کے گھر پر ہی حضرت مولانا صاحب نے کہا کہ فضل رضو صاحب نے ایک دعوت کی تھی اس کا مرغا ابھی بھی گردن ہمارے حلق میں اذانیں دے رہا ہے پھر دعوت نہیں کی ہے تو یہ طرح سے کہتے ہیں مولانا صاحب 17 در نواڑ میں 17 اس زمانے 17 گریڈ نیا نیا آیا تھا نا گریڈوں کے نمبر آئے تھے 17 گریڈ 18 گریڈ تو اللہ کی شان بات آئی گئی ہوگی کرتے کرتے فضل بدر صاحب کو اللہ نے 17 گریڈ کر دیا اسلامیات کا لیکچرر ہو گیا اس میں اسلامیہ کالج میں اللہ نے 17 گریڈ کر دیا وہ دعوت ابھی تک اس سے نہیں کیے وہ ہو گیا پھر اس طرح ہو گیا کہ اس نے جو کلاس شروع کی نا تو اس کو سائیکیٹرک ٹربل ہو گئی نفسیاتی تکلیف ہو گئی تو میں نے اس کے حال پر غور کیا مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت ڈاڑی کی سفید تھی اس کی ڈاڑی کی سفید جو ہے کوئی ہے 25 سالوں سے اس طرح بلکہ 30 سال ہو گئے 30 سالوں سے سفید ہے تو میرا خیال ہوا میں نے غور کیا تو مجھے خیال ہوا کہ اس کی سفید ڈاڑی کی وجہ سے اس کا لڑکوں پر روب نہیں آتا اگر یہ خضاب لگاتے تو اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی مجھے یہ الکا ہوا باقاعدہ اور اس زمانے میں خضاب کا مسئلہ عام طور پر اتنا واضح نہیں ہوتا تھا یہ مفتی رشید احمد صاحب نے اس پر بڑی مجتہدانہ بحث کی اس پر رشید احمد جانوی صاحب نے کہ 40 سال کی عمر سے نیچے کالا خضاب بالکل جائز اور کوئی آدمی فوج میں وہ مطلب ہے کہ جہاد پر جا رہا اس کے لیے بالکل جائز کالا خضاب اور باقی لوگوں کے لیے کالا رنگ کو تھوڑا سا بدل دے تو یہ مستحب ہے نہ لگانا جائز ہے لگانا مستحب ہے تو پھر حضور صاحب کو میں نے کہا کہ خضاب لگوال مستحب جی اس طرح نہیں مانی ہماری بات بہت بہت نہیں مانی آخر میں جو ہے تو اس طرح ہوا کہ تو میں نے کہا مستحب جی کہنا مجھے نور بڈیر مستحبات والوں کو اور بہت سے مستحبات کا عمل میں نے کر لیا کس کی تم مجھ سے پابندی کراتے ہو سبحان اللہ خیر اللہ کی شاہ پیر کے دوست تھے میرا صاحب ان کا دوست تھا وہ اس کو لے کے میخ حکیم صاحب سرا علاج لے پڑا بیسوں کے حکیم صاحب تھا چاسا دیکھیے وہ بردان کے فارس وکیل صاحب دوست وہ بحثوں کا علاج کرتا تھا اس کو لے کر گیا کہ اس کو سائیکیٹرک تکلیف ہو گئی ہے تو وکیل صاحب کا سائیکیٹرک تکلیف شہر ہے سب دم سڑے رہے اس سے جگ کے دل لکھو یو پٹے اڑو دیے جگ ستا ہوئی بیل کے پیچھے بات ٹریکٹروں کا زمانہ ہو گیا اب جگ کسی کو پتا نہیں بس بتا دو جگ ستا بھائی تو جو دو بیلوں کو وہ لکڑی کے اس میں کرتے نا ہل چلا دے گی اس کو جگ کہتے ہیں جگ کے دھندا کیوں کرنا یہ سم بٹے اڑو ایسے اذان میں مریض جو اکھڑ دے اس سے بڑی اس کو باتیں سنائی اس کی باتیں سنی آج بھی ٹھیک ہو گئی بس ٹھیک ہو گیا ولی بدلہ صاحب آپ حکیم بنے ہوئے ہیں الفاظ جو حکیم ڈاکٹر بولتا ہے نا یا عادت والا آدمی آ کر بولتا ہے اس کا پورا شفا پر اثر ہوتا ہے اور جو دم ہم ڈالتے ہیں وہ تو روحانی ایک بہت بڑی دولت ہے اس کا تو جواب بھی نہیں ہے سبحان اللہ یہ ڈاکٹر صاحبان کو ہم نہ دم کرتے ہیں نہ مریضوں کرتے کہتے ہیں علاج کھوائے تھا بڑے خاصا علاج نا جی سی ایم ایچ تلاش کیا جی جس کو خوب عذاب میں گرفتار کرنا اس کو کہتے ہیں کہ رحمان میڈیکل سینٹر تلاش جس سے بہت خوار ہونا ہوتا ہے سچ بات ہے جی آپ کے فضل وزیر صاحب نے ساری مجلس کو بولے گلزار باغ باہر کر دیا جی ہمارا مضمونی بیان کرنا جیسا وہ رہ گیا غیر محقق صوفیہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور غیر محقق متقیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ نوافل میں کوشش کرتے ہیں بہت اور قرب الہی جو ہے وہ سب سے زیادہ فرائض میں ہے. وہاں مدینہ مرورہ میں غازی مرجان صاحب کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا آپ کے پشاور نے فلاد میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, ساری رات اس کے لوگ ذکر کرتے ہیں اور اتنی دفعہ فلانا ختم کرتے ہیں, اتنی دفعہ فلانا ختم کرتے ہیں, فلانا ختم کرتے ہیں, بڑی کارگزاری اس کو سنا رہے تھے, باقی لوگ بھی سن رہے تھے. ان کی بات مکمل ہی میں نے کہا کہ اب یہ اپنی مجلس ہے, ہمارے ساتھی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, کوئی کام کی بات کہنی چاہیے. میں نے کہا جی یہ جو اللہ کا تعلق ہے یہ کثرت نوافل نہیں ہے, کثرت نوافل نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ شخصیت کے رضائل کا ٹوٹنا ہے, کس کی اصلاح اس کے اندر سے کبر حسد لالچ کینہ ریا یہ ٹوٹے, ہاں جی غیر اللہ کی ترجیح اس کے اندر سے ٹوٹے, ہاں جی ظلم اس کے اندر سے ختم ہو, بے انصافی ختم ہو اس کے اندر سے, اس کی جگہ فضائل اس کے اندر آئے, انصاف آئے, عدل آئے, حیا آئے, ہاں جی رحم و کرم آئے اس کے اندر, ہاں جی تواضع آئے, ہاں جی یہ چیزیں اس کے اندر آئے. تو اس آدمی کے اگر یہ بات اس کو حاصل ہوئی, اس کے پاس کثرت نوافل نہیں, اس کو قرب الہی ہے. ایک اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا کہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے, لیکن اس کو بل سے بلی کو باندھ رکھا اور مر گئی, بلی نے اس کی چیزیں وغیرہ کھائے ہوں گے اس کی ہوں گی, باندھ رکھا اور بلی مر گئی. آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے, کثرت سے نوافل, کثرت سے تہجد, کثرت سے تلاوت, یہ جہنمی ہے. کیونکہ جو ظلم کا عمل ہے ظلم قلب میں ہوتا ہے, اس کا زالہ یہ نافل نہیں کر سکتا. اس بات کو جان لیں وہ ظلم جو قلب میں ہے وہ جس کا پرسہ عمل میں آتا ہے یہ نوافل اس کا زالہ نہیں کر سکتا. ایک جگہ میں گیا اس حج سے واپسی کے بعد جی, جو لوگ بھیج کر کے آئے ہوئے تھے وہ ملاقات کیا کرنی تھی کہ وہاں لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے کوئی 2500 کے کسی نقصان پر لڑائی ہو رہی ہے, ہنگامہ ہو رہا. خیال جی میں کجن گروہ کا تعلق ہو, سات بیل کا تعلق ہو تو بات کہہ رہے جائیں, کہ 2,50,000 کا نفل حج آپ لوگوں نے کر لیا لیکن 2,500 پر فساد کیا آپ لوگوں, 2,500 پر فساد کیا اور 2,50,000 خرچ کر لیا, نفل خرچ کر لیا. یہ ہوتی ہیں بےوقوفی کی علامتیں, یہ ہوتی ہیں بےوقوفی کی علامتیں. وہ عظیم جان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, ادی والے ذرا بھی وہاں تھے, پھر ایک کرنل صاحب ریٹائرڈ ہو پہلا سروس اس کا میرے ساتھ لگا تھا, بڑا خوش ہوا اس نے کہا اتنی جماعتیں نکالی, اتنی جماعتیں نکالی. وہ مکہ مکہ میں مجلس میں بھی تذکرہ آ رہا تھا, میں نے کہا دیکھے میرے بھائی اصل ہے بننا, نکلنا اصل نہیں ہے, اصل بننا ہے اصل نکلنا نہیں ہے. اور دوسری بات سنو, اصل تاریخ سیکھنا نہیں ہے تقوی سیکھنا ہے. اگر تو 100 آدمی کو تیار کر کے اللہ کے رستے میں نکال دے اور خود تیرے اندر تقوی نہیں آیا ہے, تو تحریکی ہے, تو تقوی والا نہیں ہے, تو نے تحریک سیکھی ہے تقوی تو نے نہیں سیکھا ہے. تو لطیفہ تو میں سنایا کرتا ہوں, یہاں پنجاب سے ایک آدمی یہاں پر آیا دو آدمی پنجاب کے یہاں پر آئے تو ان میں کارنامے کر کے گئے نا. ایک تو آپ کو یاد ہے نا کیسے سر, ایک یہاں پر آیا اس نے جو بیان کیا, اس نے جو بیان اس کو مشقی بیان کی جذبات میں لانا اور لوگوں کو رلانا اور جماعتیں تیار کرنا, تو سب کو اس نے متاثر کیا, مرکز والوں کو متاثر کیا, شورا کو متاثر کیا. اور پھر اس نے کہا کہ صاحب ہم مسلمان بھائی ہیں, اکٹھا کاروبار کرنا چاہیے. 2 کروڑ روپے پشاور سے نکال کر لے گیا آدمی, 2 کروڑ روپے لے کر بھاگا ہے, جس کے بیان کی ایسی تاثیر تھی. اور قیصر صاحب کے واقعوں میں تھے, 4 لاکھ والا تھا, 6 لاکھ والا تھا. ان دونوں نے پھر جا کر کوئٹہ میں پکڑا ہے, تو ان کے ہاتھ آیا لیکن پکڑنے کے بعد بھاگ گیا آدمی. جب بھاگ گیا تو 6 لاکھ والے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کیونکہ ہاتھ آیا ہوا آدمی ہاتھ سے نکل گیا تھا. دوسرے کو خیر ہوئی, پھر خیر اس کو پکڑ کر یہاں لائے تھے نا, یہاں لائے تھے, پٹائی کی اس کی پٹائی کرنے کے بعد پھر کہا وہ 2 کروڑ روپے کدھر گئے. تو اس نے کہی جو لنگر چل رہا تھا صبح شام مرغے کھاتے تھے, تم وہی تو تھے نا, اور کیا کھا, میں کوئی گھر سے لایا تھا, باپ کے پیسے لایا تھا, یہ تم کھا رہے تھے, لنگر ہم چلا رہے تھے. ابھی بھی تاجر گزار جیل میں ہے, جیل میں ہے, ابھی بھی تاجر گزار. ماشاء اللہ, خیر یہ تو ایسے کہ لطائف ذرائف سامنے آ گئے. اصل بات رضی کرنی تھی کہ اصل میرا آپ کا بننا ہے کہ کل سے ظلم خارج نہیں ہوا, انصاف نہیں آیا, عدل نہیں آیا. ہاں جی, تو یہ آدمی حاج پارا عمر, حاج پارا حاج عمر پر عمرے کرتا رہے. بلکہ یہ جو اہل تحقیق آزاد کہتے ہیں کہ عرفات میں کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں, جو کیے ہوئے ہیں, قلب کی گندگی نہیں دھلتی. جی مفتی صاحب, قلب کی گندگی نہیں دھلتی ہے, اس کی اس سے نیت نہیں کی ہوئی جو پیدا کیا تھا, پہلا وہ معاف ہو گیا صاحب. قلب کی گندگی کو لے کر گیا تھا, لے کر آیا ہے واپس, اسی طرح گندا قلب لے کر گیا, گندا قلب لے کر آیا, ظلم اس طرح پڑا ہوا ہے, اور ظلم بے انصافی کبر حسد دادا شکینا ریا اندر پڑا ہوا. ابھی ہمیں جدہ سے قطار میں جا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹر کبیر میرے ساتھ جو تھا, ساتھی ہمارا, اس کو ایک کرم نے شروع اس پر مجھے خطرہ ہو کہ حملہ کر رہا ہے اس پر, تو مجھ سے آگے کیوں ہوا. اس نے کہا بھائی میں آگے نہیں ہوا ہوں, میں کنارے پر ہوں, پیچھے سے لوگوں نے دیکھا دیا ہے میں آگے کو. اب میں اس کے منہ کو میں نے موڑا کبیر کے, میں نے کہا آپ اس کی طرف دیکھے ہی نہیں, بات کا جواب دینے کو چھوڑا, دیکھے ہی نہیں آپ اس کی طرف. دوسرا ایک پاکستانی نے اس نے کہا بھائی چھوڑو, اس نے تو خوب سنائی, اس نے کہا کہ ان لوگوں کو تبیز نہیں ہے, کہ اس نے کافی باتیں سنا دی, کہا کہ ان لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت نہ کرتے. آپ نے فرمایا کہ یہ بغض مجھے بہت پسند ہے, میرا پسندیدہ شہر ہے, اگر مجھے میرے شہر والے نکالتے میں کبھی نہ جاتا. اس پر اس آدمی کو شرمندگی ہوئی, اس نے کہا شیطان درمیان میں آ گیا تھا جی, آپ مجھے معاف کرتے معاف کرے. تو میرے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ گندگی ہمارے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وقت وقت ظاہر ہوتی رہتی ہے, اور ہمیں ان کا پتہ چلتا رہتا ہے. ہاں جی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں کثرت نوافل کثرت ذکر ہو گیا بس یہ کمال ہو گیا, جبکہ محققین کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک کہ باطن سے یہ گندگیاں دور نہیں ہوئی ہیں اور صفات نہیں آئی ہیں تو کام نہیں ہوتا. کثرت نوافل کثرت ذکر تو ٹھیک ہے, اس کی خبر ہے 7 روحانیاں 7 ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کم کرتے ہیں, زائل کرتے ہیں ان کو. حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر موقع کھانا باس کر کے اپنے دور میں اس بات کو کہا اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیتے کہ دیکھو فلاں جگہ سے آج یہ کامل ہو کر آ گیا ہے, کیونکہ سارے لفائف سارے اس نے لگ گئے تھے. ہاں جی, انہوں نے اس کو جو ہے کابل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, اور آدمی کے رویے کو دیکھو اس کا رویہ کیسا ہے, اور ظاہر اس کے اندر پڑے ہوئے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ شخصیت کا بننا تو شخصیت کی اصلاح ہے, شخصیت کا کثرت اعمال کا عادی ہو جانا تو نہیں ہے. جب تک کوئی بدل نہیں ہے اور صرف اللہ نے عبادت کرانی ہوتی تو فرشتہ اس کے لیے کافی تھے. آسمان کی کوئی بارش نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع قیام سجود اللہ کی یاد میں نہ ہو. انسان اور صحت و اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس کو گایا تخلق باخلاق اللہ, اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا مظہر بناؤ. اس طرح وہ جود و سخا والا ہے, عدل و انصاف والا ہے, رحم و کرم والا ہے, بخشش و عطا والا ہے, تو ان باتوں کو اختیار کرو. وہ جی عجیب عمران صاحب کہہ رہا تھا کہ جا کر مسالے میں ضرور مضمون لکھنا کہ حج کے دوران جو اسلامی حکومتیں ظلم کرتی ہیں اس پر تبصرہ کرو. پاکستان سعودی عرب سارے اس نے مجھے بتایا یہاں کا ٹکٹ مدینہ منورہ کا ہوتا ہے 300 ریال کا ہوتا ہے, حج کے دنوں میں 600 ریال کر دیتے ہیں اس کو. یہ ساری بات اس نے کی, اس پر تم ضرور لکھنا. سر میں نے کہا چین کے منفی باتیں لکھتے ہیں بھی کبھی ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا میں آپ کو قصہ سناؤں. یہاں مکہ مکرمہ میں ایک ترکستانی مہاجر ہوتا تھا, اس کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا, اور اس میں وہ دال یہ لوگ نہیں ہوتا ہے کرخا, اس کی دال وہاں ایک اس سے بناتے ہیں, ابالتے ہیں, اس کو ایسا رگڑ لیتے ہیں کہ بالکل وہ آٹا ہو جاتا ہے, تو اس کو پھول کہتے ہیں. پھول اس لوبیو کا لوبیو کیا کہتے ہیں اس بڑے کو, پھول اس دن کیا کہتے ہیں پشت میں کرخا کہتے ہیں. ہاں جی کوئی نام نہیں بولا, کیا نام اس کا کچھ یہ بیچتا تھا. تو ہم کوئی آدمی تھے 8-10 ایک آدمی تھے ہم, تو اس کو 10 ریال میں دیتا تھا تو وہ ایک 2 ڈبے بھر کے مجھے دیتا تھا. پھر وہ پہلے دن جب اس کے پاس گئے تو اس نے مرچیں ڈالی کہ پاکستانی بڑے خوش ہوں گے, میں خورا کے لیے مرچیں نہ ڈالو. ہاں وہ سب اس پر میں نے کیے خیر, اس نے آدمی نے کوئی سن لی اس بات. اچھا یہ قبض لے جاؤ گیا اس کے پاس میں گیا تو اس کے میں نے لیا کھانا اس سے, لیا پیسے دل لگا اس نے 5 ریال لیے. تو مجھے خیال ہے میں نے کہا اس آدمی سے غلطی ہوگی صاحب, میں نے کہا جی آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے 10 کی جگہ پر 5 ریال لیے. اس نے کہا نہیں مجھ سے غلطی نہ. میں کہا نہیں بھائی میں آپ سے لے جاتا ہوں روزانہ, اب آج جو ہے تو یہ آپ سے غلطی ہوئی ہوئی ہے, آپ نے 10 کے 5 لیے. اس نے کہا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہوئی ہے, جب آج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو میں آدھے پیسے لیا کرتا ہوں. میں نے کہا اس کے حال کو دیکھیں, غربت کو دیکھیں, اور اس میں بھی اس کو اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی کہ پوری دعوت نہیں کر سکتا میں حجاج کیا دیتا اس میں. کہ دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ ابو جہل بھی حج کے دنوں میں اپنے مکان کو خالی کر کے اپنے بچوں کو بال بچوں کو پوتوں کو دیہات بھیج دیتا تھا, اور مکان کو حاجیوں کے لیے خالی کرتا تھا, اور اس کی دنیاوی برکات ان کو فار قریش کو بھی مل رہی تھی کہ ان کی تجارت شام میں اور اس میں یمن میں ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ بس جاتے تھے اور ان کا سامان ملتا تھا, اور جاتے تھے اور ان کو اعزاز ملتا تھا. ان کو فار کولا نے اتنی برکت اور اعزاز دیا ہوا تھا حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے. میں نے حساب کیا کہ حکومت پاکستان ہر حاجی سے 1 لاکھ روپے کھا رہی ہے. یہ کون کھا رہا ہے جی؟ اس کمیشن کو کون کون کھا رہا ہے؟ نتائج پھر ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب برکت کے گھروں میں سب میں بے برکتی بیماریاں تکلیفیں کوئی برطانیہ بائی پاس کو، کوئی امریکہ بائی پاس کو، کوئی کیا کوئی کیا، کوئی مقدموں میں، کوئی عدالتہ میں، کوئی بے برکتی سے کو کہتے ہیں. آئے وہ مال ایسے راستوں پر لگ رہا ہو جو کہ انسان کے فائدے کے کام کے نہ ہو. کوئی باتیں آپ پوچھیں جس پر ذکر کرتے ہیں، کوئی بات آپ پوچھتا ہوں تو پوچھ لیں. جیسے بس سوال نہ کی دوسرا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ عرفات میں ہم رہ گئے، گاڑی نہیں ہے کوئی، رہ گئے ہم. ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوگی، ہمارا خیال ہوا کہ یہ گاڑی ایسے وقت میں آئی ہے، یہ تو اگر ہم 10-10 ریال والے ہو گئے تو یہ اس نے 40 نہ لیے، 30-20 تو ضرور لے گا فی سواری. اس آدمی نے بٹھا دیا ہم سب کو، اور بٹھانے کے بعد پاکستانی اس طرح کبھی بریک ٹھیک نہیں مارتا، مجھ پر غصے کر رہے ہیں، صحیح کھڑا ہو جگہ کھڑے جو بس غصے کر رہے ہیں. سارا راستے اس کو ہم سناتے آئے ہیں باتیں. اسے جب مزدلفہ پہنچایا تو ہم نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جائیں جی آپ جی مفت پاس تھے جی سارے آپ اتر جائیں جی. خیر اس کو مفت لے کر آنا تو تھا ہی اتنا، لیکن جو اس کو ہم نے باتیں سنائی اس کا سننا جو ہے یہ اس کا مزید کمال تھا. سبحان اللہ. گویا اس پیسے سے لینے کا جو سواد ہے، یہ باتیں سننے کے مزید ہے جو سواد ہے. پاکستانی وہاں کی کوئی گاڑی تھی، ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جو ایسی خدمت کے کام کرتے ہیں، ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایسی خدمت کا کام کرتے ہیں. ابھی جدہ میں بعض وقت حاجی پھنس جائے نا، لائٹ سے رہ جائے، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. جدہ میں ہم پہنچے تو میں نے عورتوں سے کہا انت تو رابے چائے روٹے تقسیم نہیں، کافی روٹے تقسیم کی رکھ لے. ایک عورت ہے کالی، بڑی عمر کی عورت ہے، تو وہاں پر جہاں عورتوں کی نماز ہوتی ہے نا، وہاں پر اس نے اپنا لنگر لگایا ہوا، تو آنے والوں کو دو روٹیاں اور چائے کی ایک پیالی. تو ہماری عورتوں نے نہیں دی کہ وہ اوپر چڑھ گئے نا لاؤنج میں، تب وہ ان کے جذبہ والے کہ چائے پلائے ہیں. تو میں نے سیکھا ایک پیالی 245 روپے کی ہے، 12 ریال کی ایک پہلی ہے، دلس ریال آ جائے نا 245 روپے ہے، اب آپ کی مرضی ہے. پھر ان کو خیال ہوا کہ تو رہے بھائی چائے اصل پکار ہوا نہیں. تو میں نے کہا تو رہے بھائی کو دو روٹی ایک پہلی چائے دے سکتی تھی، وہ لے کر آئی تقسیم کر رہی ہے. سبحان اللہ.